حيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد د قران کریم د زده کول د پاره چې د کومو اهمو خبرو ضرورتو هغه یو خبره و تعارف د قران کریم دا غي بیان شو دویمه خبره و موضوع د قران في قرآن الكريم سوي آغا مسائل ومقاصد بيان شو وزره ما خبره في قرآن الكريم چا سر خبره كي مخاطب ده قرآن الكريم سوكتي قرآن کریم خبر چا سره کوي د قرآن کریم آواز صدا به صحرا نه دی چې دینو خوشي میدان سره خبرې کوي بلکې قرآن کریم مخاطب لري قرآن کریم اوریدونکي لري زکا قرآن کریم شفا دا قرآن کریم دارو دی قرآن کریم علاج دے زده مخطب مریضان بی ناجوڑ خلق بوی ناغ مریضان تے جندل غواڑی نو قرآن کریم چې چا سره خبرې کوي نو قرآن کریم دا غی ذات او نسب او قوم او وطن سره کار نشتا زګه قرآن کریم قومي وطني لساني او موسمی کتاب نده قرآن کریم شفا ده او قرآن کریم اصلاح ده قرآن کریم چې چا سره خبرې کوي دا غي د مرضونو اصلاح کوي دا غي د بیمارو علاج کوي یعنی دا ندا چه قرآن کریم دی او ذات او دا نسب کتاب دی او هاغ ذات او نسب والا مخاطب کئی او چه دا دی ذات او دا نسب نا علاوی نو قرآن کریم گینی آغی سر خبر نکئی دارنگ قرآن کریم وطنیت او علاقائیت باندې خبرې نه کوي چې ګینه د یو وطن او د یو علاقې سره خبرې کوي چې د هغې وطن او د هغې علاقې نه بهر وي نو قرآن کریم هغې سره خبرې نه کوي دارنگی قرآن کریم لسانی خبرې نه کوي یګنی د عربیانو سره خبرې کوي چې څوک د عربی ژبه وایي او نور ژبو والا سره خبرې نه کوي. دارنگی قرآن کریم قومی حدود ناری اگنی او قوم والا سر خبری کی پختانو سر یا پنجابیانو سر قرآن کریم اچھا سر خبری کی نو یو دو قرآن کریم مخاطب ټول انسانیت تے ټول انسانیت سر قرآن خبری کی نو قرآن اعلان اغیاء ایوہ الناس تے سالم انسانیت په یو مرکز باندې راجمع کوي. ظاهری دنیا کې د وحدت نه تکثر او قران کریم د تکثر نه وحدت دا د قران کریم فلسفه ده. د یو آدم نا ټول انسانان خوار شو نو د وحدت نا کثرت شو. د یو الله تعالی ټول پیدا کړی اوس په دا سالم الله سره تړل غواړي نو دا ټول به یو کول غواړي نو دا کسرت نا وحدت چه دا طول کسیر چی دی نو دا با پا یو نکتہ باندی یو قول غواری نو مخاطب دا قرآن طول انسانیت تے. سورة یونس آیات منگوئلیو یا ایوہ الناس قد جاکم الحق من ربکم. دارنگی سورة النساء یا ایوہ الناس قد جاکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا وانزلنا الیکم نورا مبینا. سورة فرقان اولنی آیات تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. سورة یونس دویم آیات کی وئی تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس ان انذر الناس. هذا قرآن کریم آواز سالم انسانیت تره. یا ایوها الناس عبدوا ربکم یا ایوها الناس اتقوا ربكم يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم يا ايها الناس ان زلزله الساعه شيء عظيم. دا اعلانات عامه د قران کریم دي عام اعلانات کړی دي. په دې باندې سالم انسانیت یو کوي. خو چې سواخ قرآن کریم اعلان کو خلق له دعوت ورکاو خلق له دعوت ورکاو واغتن په انسانانو کې مختلف ډلې وي مختلف جماعتونو مختلف مرزونو او قرآن کریم آغا مختلف و خلق و لا آغا مختلف و ڈالو تا دعوت ور کرده اعلان کرده چا مختلف او جدا جدا خلق چیدی جا غی پیو نکتبان دی راجب کی فاغیبان دی راجم کی دادو قرآن کریم کی دا تدبر کولو طریقہ ہم دا چه قرآن کریم کی سوچ کائی او تدبر کائی نو آیات کریمتا بگوری چه دے چا سر خبر کئی نو قرآن کریم بیا خبره کئی نو منون کو سرا او یاد نمنون کو سرا یاد منون کو سرا او یاد نمنون کو سرا نمنون کی چیدی قرآن کریم بیا خبره کئی منقادین و سرا او یا غیر منقادین و سرا یعنی یا بتابدار و سرا خبره کئی او یا بنا فرمان و سرا خبره کئی مجھے چانم انلا نمانون کسی او نا فرمانا نو آغا سو جماعتو ناو سوڑا لیوی یو داہریانو چاگئی دسارا دا اللہ دو وجود قائل نو اللہ نمانا دویم مجوسو چاغی دو خدایان منل دریم مشرکینو سالورم یهودیانو پینزم نصاراو عیسایان شپاگم منافقینو کاغذی مسلمانان دا شپاگ ڈالے دادا نمان ان کوئے وما ڈالا دا من ان شاغیتا مومنان و مسلمانان دا اشپاک ڈالی چکمی دا نمن ان کو ڈالی وی چکمی دا نمن ان کو ڈالی وی نو دا گویا کہ اشپاک مرزو نو دا شپاک بیمارانو او قرآن کریم دا شپاکو بیمارانو اصلاح کولا دا شپاکو ناجوڑا او دا بیمارانو اصلاح کولا قرآن کریم دا ذاتونو نصبونو قومونو او وطنونو سرکار نشتا. چه جنینو نو قرآن ده یهودیانو او یاد مشرکانو ده ذات سره نلگیدن بلکه دای کی بیمارای وی قران کریم دا غ بیمارو اصلاح کاولا. قران کریم چې دا غی غلطای ذکر کئ او قران کریم دا غی عزت نه کئ چې ګینه قران کریم بی عزتای کئ دا غیر ذاتونو نو مینه نه راغسته خدا غی بیماره یې ذکر کړی دی. مریض ته چې مریضو نه وای او مریض ته چې مرزو نه خای نو هغه سره د ځان د اصلاح فکر نه پیدا کیږي او هغه په ځان باندې د روح ګمان کوي اوزان تا ٹک ٹاک ہوئی. سورة البینہ اولنی آیات کی وئی لم یکن الذین کفروا من آل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ لم یکن الذین کفروا من آل الكتاب والمشرکین منفقینا حتی تاتیہم البینہ. قدی آیات کی گانی ترجمی دی غیوہ ترجمہ دادا چھ منفقینا مترددینا فی الکفر و شرک مشرکانو او اہل کتابو اغی پا قل کفر او پا شرک کی تردد نکاو شاک پکی نکاو یقینیو پیچی دا بالکل صحیح کار منکاو دا اغی اڑو پا قل زان بانی دا غلطی آگو مان ناو چگنی دا من غلطی کاو خوچ قرآن کریم را دی او نبی علیہ السلام بیانو کو نو که چاو من اللہ خوڑی رکھا دا خوچ چانو من اللہ نو کم از کم پا قل کفر و پا شرک کی شاکیان شو چلگا دا خو من غلطی کو من خوئی که منگا سیو ٹک تاکیو من خوئی که منگا ٹکیو دیو جنا چه کلا علمان گناہ تا گناہ نوئی او غلطیات غلطیو نوئی نو او گناہنگار پا خپل غلطیات حق گمانو کی او اغی وئی کداکار ٹکتے نو نهی دا منکرنا گناہ تا گناہ ویل او دا گناہ رد کول دا ضروری دی. قرآن کریم دی یهود بیماری ذکر کرده وا چکانو لا یتناهونا عن منکر فعلوه کانو لا یتناهونا عن منکر فعلوه دید گناہ رد نکو. او قرآن کریم وی لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم الصحت بعلمانو پیرانو به غلطیات غلطی ولنا وایلا او دایه من کول ولنا نو گنا تا گنا وایل او دو گنا او دو غلطیا بیان کول چه دا کار غلط تے دا زیمواری دا. نو قرآن کریم دا دیس بی عزتی نکاولا قران کریم د دې سپک نه وایلا قران کریم دې ته غلطي خوالا قران شفا ده دارو دی او علاج دې هدي واجنا په قران بیانون کې عالم چي دې نو دې چې دا غلطي بیان نه نو دې ور سپکاول اراده نه کوي چزدا دس په کومه او زی بي زدا کومه دس په کاولو د بي زتو اراده باندې کوي دیو پزړه کې او درد لري یا اخلاص بلري او فکر بلري د اسلام چزدا غلطي ښکارا کوم د دې د پاره چا غصوب چې په دې غلطیا کې مبتلا دي اغه تپه توله کی چې زما دا خډر غړ ګنا ده زول دې کې مبتلا یې ما او دین به بدینی افکار کوي چې دا نور خلق اغه به بدګمان نشي اغه به نه کوي ګمان انو کی او دې به روان نشي دغه اراده د اسلامي دغه شعیب علی السلام ویلو ان اريد الا الاسلام استطعتو ان اريد الا الاسلام استطعتو زما اراده نه دا مگر د اسلام تر سوچ می واسي زما د کمدنو د اسلام اراده دا بيزه تقول نکوم د زړه بلاس نو باسما دانه چې تدرس کوي وای د زړه بلاس می وستو مزدغه بیا بلاسی درسی داغی بخارج کی اثر ډیر نوی بایو بلاس میں بخوئی استو بس آ بلاسی درسو جارحانہ انداز میں چه کمدن وی گونج رہا ہے بس آ جارحانہ انداز وی زخمی کول کئی او ناسحانہ نوی چه خیرخواہی ہو کی تو قرآن او دا پیغمبر انداز ناسحانہ دے الدین و النصیحة نو دا شپک دلی شپک بیمارہ وی دا بیمارہ وی قرآن کریم دا دے علاج کڑ دے مطلب دا دے چه دا دلی دا بیمارہ وی دا ود قرآن مخی توی ٹک تا شکل بے بدلوی کاکاگان بے بدلی جبی او قامون بے بدلی خو بیمارائی بہا گوی نبی علیہ السلام و سلام فرمائل لَتَتَّبِعُنَّا سُنَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَضْوَنَّا لِبِنَّال شبران بے شبرن زران بے زران حتى لو دخل احدهم جحر الرب الا دخلتموه حتى لو اتى احدهم امه علانيا لفيكم من يفعل ذلك نبي عليه السلام فرمائل لا تتبعن سنن من قبلكم اي زما امت اوري تاسو به ام بتاسو کی بل تیر امتون و آغا مرزون راضی یعنی که تاسو دا قرآن علم دا قرآن کریم کویا او عمل دا قرآن پریک دی نو آغا سیزون و در کسی کی گی راضی صحابو تینا تپوسو کو چه من قبلنا سوکتی لگا زمان دا مخینی سوکتی وی یهودو نبی علیہ السلام وطوی یهود کنا بل وطوی مجوسو نبی علیہ السلام وطوی مجوس کنا بلوی عیسائیانو نبی علیہ السلام عیسائیان کنا مطلب داو چه مخینی کمی بیمارائی وی تو قرآن کریم چه دا کمو مرضون علاج کرو قرآن کریم چه دا کمو غلط و عقیدو او دا غلط و قانونونو علاج کرو آغا غلط قانونونه او پتا سو کې امراضي او نبی عليه السلام وي پل په پل غس په غد لیش په لیش یعنی قدم په قدم بلاغي په قدم بیا دی چې قرآن عقیده او عمل او قانون پریږي دی نبی او پاغي زئی پل په پل وځي لیش په لیش په دی غس په غد بځي بیا وی تردی پوری کپاغی کی اوتن د سمساری سوری تا ننواتے ہو فتا صبح مورن نوزی دا سمساری سوری تا صبح ننواتے شی مطلب داو چه کپاغی کی اوتن دا نکو رو کار کری نتا صبح مکہ کار کوئی او بل مثال ہوئی کپاغی کی اوتن مور لکارا را غلے ہو پتا صبح ہم سوکی چی دا کار بھو کی دا کار بھو کی یعنی دا غیر کارونو او پتا سو کی راضی د دی وجنا د آغ بیمارونا د آغ غلطونا ځان خبرول د دی دا پارا چه کمن کیی چه دا زان نی لری کو او کنی نو اسے نچه را کی راشی اسے نچه را کی راشی دا دا قرآن کریم دا تدبر طریقہ وا او گورا چه قرآن کریم آیات تیوی نو منون کو سارا خبره کئی او کنه منون کو سارا خبره کئی کنه منون کو سارا کئی نو دا غی و غلط عمل کئی نو سوچ و تاو کا چاغ مرض و بیماری پا ما کشتاو کنا نو کراکی نوی نو الحمدللہ او کراکیوی ناغا دا زان نای اصل پکار دی زکا چه آغا پا آغای که دا اللہ نو خواقانو پا ماکن نو خواقان زکا دا اللہ رضا و غضب پا اوصاف ہوئی پا زواتو ندی دا اللہ رضا او غضب دا پا اوصاف ہوئی دا پا کارونو باندی دی پا ذاتونو باندی ندی چه بعد نبی علیہ السلام امتی نو داغین اللہ رضا دے او چه دی موسیٰ علیہ السلام امتی یهودیانی نو داغین نا رضا دے نا دا نبی علیہ السلام نو امتنا پا کارونو رضا کے دو او دا یهودیانو بانے چه غضبو نو دا زن عملونو دوا جناو نو کاغ عملونو پتا کرالل نو تام دعوت غضب لورکو غضب لري دعوت ورکو هدي وجه نه دا قرآن کریم مستقل علم دی الملل والنحل قرآن کریم عقائد ذکر کئی مذاہب ذکر کئی غلط و صحیح غلط رد کئی دعوی اصلاح کئی او صحیح خی او کلا کئی ہے ندینا ندی وجی مالک رحمه اللہ ویلو لئی اصلیا آخر وازی الامہ الا بما صلا به اولوا لئی اصلیا آخر وازی الامہ الا بما صلا به اولوا ددی امت رستنی بپاغ نسخہ سمیگی پکما نو سباندی چې اولنی سم شویو اولانو قران استعمال کو غلط عقاید لری کړل او صحیح راوصل غلط عملونه لری کړل او قران په خودنه او قران په تعلیم او صحیح راوصل نو اکا قران دې غلطیا لری کا او صحیح را والا ننم سے کم غلط عقائد دی قرآن کریم نشاندہ آئی کئی قرآن کریم نشاندہ آئی کئی نداغی اصول داشپگو داشپگ داغی اصولو دا شیطانی دینو نو اجمال او تفصیل دا کیږي کله اوس کې اجمال یو کې نو يهود او نصارا یو تکا اهل کتاب شو يهود او نصارا یو ته شو نو اهل کتاب شو دارنګي داهريان جدا کا مجوس او مشرکان یو ځای کا دوار مشرکان دي داریانو مشرکان دي خدا بیام جدای کا نو داریان جدا شو مجوس او مشرکان یو ځای شو نو مشرکان شو نو دری دا شو او منافقان هغه دې کمندونو سالور نو نمنن کوټاله سالور شو سالور شو نو الا دیانو خمسۃن اربعۃ للشیطان و واحد للرحمن قوانین په دنیا کې غلط هم دي او ټیک هم دي چې کوم د الله دین دی هغه دین الرحمن هغه صحیح دی او دا بقای چې دي نو دا د شیطان دی په شیطان لارې او پیژنا او شیطان طور طریقہ او پی جانا چه واقعا پا کنسی او چه کم واقعا دی نداغی اصلاحو کا بی عالمان تفصیلون او کی تفصیلون او کی لگا شیطان چه دے پنساراو کے مختلف اڈلی دی یہودیانو کے مختلف اڈلی دی منا مسلمانانو کې چې کوم منافقان دي پای کې مختلف ډلې دي کاغذی مسلمانان چې لیبل بي اولاند اسلام ني ها مختلف ډلې مخوانو ورستانو عالمانو په دې کتابونو لیکل دي دې ته علم الکلام وایي جدید اصطلاح کی ردینو میں علم الکلامو قرآن کریم کی دا مستقل علم دے متقدمین و عالمانو کی ابن حزم فضیبانی کتاب لکلو بہترین کتاب دے دے ابن حزم ظاہری الفصل فی الملل والنحل دو جلد کم ملاوی گی سلور جلد کم ملاوی گی دیر ڈلیوی داغی منگا اصل نے پیجنو لکنو مو میاد کری داغی داغ غلطی عقیدی او داغی غلطیام وجہ دا منگ نے پیجنو لکن اس پرس کا دخوا بندگی دست شو دخوا بندگی د دې اصل سره سم شروع شو نو دا د اهلمان په تفصیل بیان نه نو الفصل د ابن حزم کتابو الفصل فی الملل والنحل دارنګي رستانو عالمانو کې عبدالکریم شارستانی رحمه اللہ تعالی اوہ کتاب لکل رہے اوہ کتاب لکل رہے عبدالکریم شارستانی کتاب دے الملل والنحل شارستانی یو جلد کم ملاوی گی او دو جلدو کم ملائی گی بہترین کتاب دے خدا ڈلی چیوی او باطل چیوی نو دار دے شیطان یو طریقہ کار دے دے شیطانی قوتنو چیزی پار ٹیم کی جامع بدلئی جامع بدل کی چې کم جامه باندې بدنام شوی نو هغه جامه بریګ دی بلا ورته واچي بلا ورته واچي دا دې کم دنو ته شیطان یو کار دی اقبال یو ځای کې ویلی دی وی عقل خودبین و عیار ہے عقل چیزن دا خودبین دے و چلباز دے عشق نہ زاہد نہ ملا نہ حکیم نا اللہ محبت چیزے و عشق چیزے و پا اللہ مین سادئی اگئی بس پیو پوئی گی اگئی لڑیر چلو نا نور دی نا ملا نا زاہد نا حکیم اگا نا چه کمدنو فلسفی دے نا بڑی رٹو تو پتو پوئی گی اگا پیو پوئی گی نبی علیہ السلام امیلو المؤمن غر کریم والمنافق خب لئیم مسلمان ساده سودر شریف خوی والا پچل ول نپوئی گی او منافق دو کباز دے رزیلا اگر دے کمدنو ار وقت جامع بدلئی قرآن کریم وی لا تلبس الحق بالباطل تلبیس کئی ها تلبیس کئی شیطان تخناس ہوئی او لو زینن لهم فی الارض قسما قسم چلونا شیطان ویلیو لأغلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله فالشيطاني قوة نصر حربي ديري ما غي قرآن جي كم باطل ذكر كري أقوي خواهی تا جامعه بدل آواشی کلور تا دو حقوق بشریو جامعه آواشی کلور تا دو مغربی تحضیب جامعه آواشی کلور نیشنالیزم کلور سوشلیزم دا مختلفی جامعی دی او شیطانی دا باطل و تاچی با مختلف اوقاتو کی لگوز اسلام تا باطل ایڈالی چه منصوبی آتول دا منافقت دلان دی چه اسلام تا منصوبی او باطل فرقی وی فرق مبتدعا دا طول چی دی نو دادو شبهاتو دا شعواتو پیداوارو او فی قلوب مرض دلان دی و کل راغید و معتزلاؤں کل مرجعاؤں کل جے کمدن و قدریاؤں کل معتلا کل مشبہا کل یونم کل بلنم معالمان و اقنمم خودل لے آغنمونم خودل لے دارنگ یہود و نصاراو چے کم غلط اقائدو نو آغی تا کل دا معتزلو جامعا چی دا دا یهودیان و عقایدو غلط خو جامعا تا دا یهودیت و آچی دا دا عیسائیان و عقایدو آغی تا جامعا تا بریلیت و آچی دا چا تا دا قادیانیت و آچی دا دا مختلف حربی وی معلمان دا آغی دا شاندهیم کئی په خوانو عالمانو په خپل دور کې دغه فرق ولیکل لکه دو کتابونو موږ مواغس بل عبد القاهر درجاني کتاب دی الفرق بین الفرق الفرق بین الفرق دام خو کتاب دے مختصرم دے او فرق باطلی طول ذکر کری دی داغی اقائد اغین ذکر کری دی چه کم دور کی باطل کم اجامع واغن دی نالیمان داغی نشان دیو کی اوس وقت کی علم کلام جدید داغی نمزان خبرول پکار دی آغا تیر نمزان خبرول پکاری خدا حسنی نمزان خبرول پکاری دا جاہلیت تیر دین نمزان خبرائے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی لیو لَيُنْقَذَنَّا عُرَى الْإِسْلَامِ لَيَنْقُذَنَّا اور الاسلام اور وطن اور وطن من نشا فی الاسلام ولم يعرف الجاهلیہ لا ينقذنا اور الاسلام اور وطن اور وطن من نشا فی الاسلام ولم يعرف الجاهلیہ اسلام بکڑے پکڑے ماتئی آغا زوان آغا مسلمان چه پی اسلام کے پیداو او دا جاہلیت دا دور نا نو خبر دا دی جملی یو مطلب دا دی چه کم مسلمان پی اسلام کے پیداو او پی اسلام سخت نو تیرا کڑی نو دسر علی اسلام قدر نشتا نو دے با اسلام کڑای پا کڑای ماتای دا دن با اسلام تا خطر نی روی او دویم مطلب دے جملے دا دے چھ سوک اسلام کے پیدا ہو او دے جاہلیت دا عقائد ہونا او دے جاہلیت دا اعمال ہونا زان ندے خبر کرے نو دے و اسلام ماتئی زکا دے جاہلیت پی جنینا نو آغا جاہلیت تا بل اسلام رنگ اچھئی او آغی تا بچے کمدن اسلام ہوئی آغی تا با اسلام ہوئی نو آغا غلط پخوانه عقیده داغی نمزان خبروان قرآن دا تخیی چو وطن نوی جامع چهی داد علمان و زمواری دا چه آغا زور پا نوی جامع که رش چه نو پا کار دادا چه ده اووی چه زده پی جانما عالم دیتا ویلی کهی دانا چه فتنه او گمراہی اگر نیکی جامع واشی او دے و تکڑا شروع کی فیرونیت دے جمہوریت جامع واشی او دے و تکڑا شروع کرا خواہ اگر فیرونیتو چھ جامع واشی دے جمہوریت واشی اولا حتب سوائی اگر شاوت پرستی وا چھ قرآن کریم پر رد کرے دے منافقانو اغه ته د مغربي تهذیب جامعه چولن ته بوته غړيږي ترقی بوته وای لا جدید لباس په جندل دا نالمانو زمواري ده په دې باندې هم بوس واکي عالمانو کتابونه لیکلي دي عالمانو کتابونه لیکلي دي فضیع عنوان باندی الادیان والمذاہب المعاصرہ دا عنوان دے فضیع بلا کتابو دی بلا و علمان پی لکلی دی الادیان والمذاہب المعاصرہ وستنی دور کی چکم طریقی دی او نوی نوی ازمون راوزی مداغی بیان عربی کی بے عالمانو ڈیر کار کرے دے عرب عالمانو فضی کی مختصر کتاب اوخ کتاب دا دکتور نور الدین مجاہد دے دا عرب وزن جامعاتو کی مدرس کتاب دے اس پابندی دا خمخ مدرسو المذاهب والتیارات ناغینم نے المذاهب والتیارات پر نیٹ کی پی ڈی ایف کی ملاوی گئی هم مصنف دے او تدانو این بیا بلا کتابو دری پی خدا آغی مصنف نو ماوی نور الدین مجاہد المذاهب والتیارات مختصر انہیں جامع دلک نور بی بجلدنو بانین کتابو نشتا المذاهب المعاصرہ نا وحدت کی نصاب کی ورد اورہ کی یو کتاب په مشوره داخل شوه دی دا مدینی منوری چې کما جامعه دا یونیورسٹی پاگی کې مدرس ہو اولک جامعه ہو ناغی چه کم دنو مختصر و مداغی نا ردی وجنه پاکی داخل کرده دی آغام بہترین دی چاپ شوه دی آمتا شروع کرونو کی پروت دی ناغا کونو ویلشی زان لو مطالعہ کړی شي نو فائدہ پکښتا تاسو خو ماشاءالله لکه کتاب چینجیه زه به مونږ خو خدي کنه سره نمونه یاد هم باندې کله کله کله سره بیان کیږي په دې باندې پلان کړی رسې کتاب کړی دې دلین نه خو لګا زوره دا غو کوم کی کنه نه ټماټر خرڅ را خرڅ کی دا چې ګران مصنف نن دار دې زنو عالمانو شوقي خانا چه ده کدا سی نوم ده غواخلی لکه گران غنطا کیو ناسی نوم خط نومی و بیاد مصنف ده سی برشانتی غنطا کی نومی ابن و رندقا آقا چه کم دنو لکلی دی و پلان کلی کلی ده سی ده سو نومون هاسی میاده وی ده ده علمی میاو ماحول سده ضرورت ته خدا خدای ده پاره نیاده وی نو لکر ده خپل ضرورت ده پاره سکه بارحال د دې اوسنی علم کلام په اوس وخت کې سخت ضرورت ته ما وی قدیم بم نه پرې دی قدیم نه بم ځان سکه خبره د اوسانو د زنو نصابونو والو نقصان دارې چې زاړه لری کول او نوی داخلې نو اکه زړی خبرې دی او نوی جامې ودا غوښتې چې طالب ځړې نه پیژنې نو یې وسو پیژنې او بلکې نو خو اکثر سو وایم نه زکایم نه زکول زړه کتابو نه نو اکه زړې خبرې دي او ساين سوال او ځنې خلق اکه چې کوم نه اعتراض نه په مونږ باندې کی هغه دي پاو سره قیدو مې بزایو صدرا والا شمس بازغا داغي خبرې دي ولا کوسی پردو او انگلیش کې دی پردو او انگلیش کې او طلبات نه خبر نوي دیو جنا عالم چې نو ځاني چې پردو رسالو باندې پويږي عالم مطلب دار چې په دې ګرانو باندې وسکیږي پوي او ګران بدځه کوي چې اځه کمنو په علمي اصطلاح باندې نه پويږي نو پردو کې رسالې مطالعه خو جنا کوي نه کوي او څه مسله نه ده بیا د یو نیم دستانت سشیلا بستو او دس راولی بیا لکی لکی گی چه فازل لفلانکا ہے مدرسی و فازل لفلانکا ہے مدرسی فارغ و تحصیل و پٹکے والا وحال ہے دادا بیا انتیاز دس شیده نو دادا چه زان لکڑاول غاڑی نو دا مستقل علمو علم الال و النحل دادا قرآن کریم دا دعوت مخالفین اس پاک ڈالے منگا صرف لگ تفصیل دا دیو آجی نکاو شرا جدا جدا دا غی نظریات بیان شی مختصر قرآن کریم چی دا کم سنگ اصلاح کی پاک طریقہ بانی دا کم دنو اغاو خودل شی دا نمان ان کو ڈالے آغا شپاک ڈالے وی یو ڈالا دا منون کوا یو ڈالا دا منون کوا دنو منون کو اولانای ڈالا اغا دہریانو داهریانو ملحدین داهریان د زنی نظریه د واجب اتا کمیونیست وی وسانی وخت کې دیتا ایتیزم وی ایتیزم د ایمان نشو او ایتیزم معنا وجود خدا ایتیزم یعنی الله نشتا وسانی وخت کې دیتا ملحدین وی لدينا مذهب نم الحاد دي نا الحاد اصطلاح فمختلف وقتونو کی فمختلف خلقو دبارا چلی دلی دا چچا دا اللہ دا صفاتو نا انکار کو نا پا یو وقت کی اغیطا ملحدین ویلیو چچا دا قرآن کریم دا تنزیل نے انکار کو چھ دا قرآن دا اللہ کتاب نہ دے نو پا یو وقت کیا غیتا ملحدین ویلی شیو لکا ابن الراوندی آغتا ہے چھ کمدنو ملحد ویلی ہو او آغتا عبدار ہوتا دا نبی علیہ السلام دا ختم نبوتنا منکرین ہوتا اغیتو ملحدین و اہل شیو اس وقت کی ملحدین و الحاد دہریان و توئی دا دہریہ زول لمنے دہریہ منصوب بسوئی دار زمانے تا نسبت کئی زمانے تا نسبت کئی داغت دو قسمو یو داہریو دوری شاگئی دا سارا دا اللہ دا وجود قائل نو یعنی دا دور قائلو بازار سو پخپل کی گی دا اللہ نم بلکل منکرو دویم قسمو غیر دوری شاغی وجود دا اللہ منو خوا اللہ معطل منو چه کارون اللہ نکی دا کارون اوی پخپل کی دا پخوانے تعبیر ما ہوئے حسنے تعبیر الہاد کلی او الہاد جزی کلی الہاد شاغف بالکل فل دا اللہ دا وجود دا نبوت او دا آخرت نا منکری دا دری غلط عقیدی دی وجود خدا نبوت او قیامت دا دری والا نمانی دویم الہاد جزی دی اللہ امانی پیغمبر امانی قیامت امانی برای نام عملی طور د نبوت د احکاماتو دا غی چه کمدنو مسخری اوڑاوئی آغی پوری توکی کئی توکی وار پوری کئی او دا غی نور سو بہتر گنی الہاد عملی و تزنی وی او زنی و تا الہاد جزی وی الہاد جزی وی فدیم عملن دا اللہ نمون کردے دا نبی نمون کردے دا قیامت نم سدے من کردے دا غیر نمون کردے بس دے صرف لا باندے دے اللہ تنہ دے رسے دے لے لیکن اقبال یوزائی کی ذکر کری دی کار دائم اندر مقامات اشنگا لا صلاة تینا لا کلیسا لا الہ فکر و در تند باد الہ بمان مرکب خود را سوئے اللہ نران کار دائم اندر مقامات اشنگا ویدی داری تما سوچو کو دے وئی لا صلاة تینا لا کلیسا لا الہ بادشایان نمانم کلیسا نمانم ورپسی وی الہم نمانم الہ ویم نمانم فکر او در تند باد الہ بمان دو تیس فکر چه دے وی دا کلمن یم دا صرف پلا کے پاتشو دا زانت فکر من وی او دا زانت آقل من وی صرف پلا کے پاتشو مرکب خود را سوئے اللہ نران پل سورلیه اللہ پوری بونت للا داد دا جاہلو چه اللہ لو نرسی صرف یو ٹکی کی پاتشو وی دانمانم دانمانم دانمانم نو مانی سو آغا طرف تلاننا آغا طرف تلاننا نو دا جی کم دنو دا قرآن کریم دا نزول پا وقت کی زن خلق داسی ہو زن خلق داسی ہو قرآن کریم سورة جاسیہ سالی رشتم آیات کی ذکر کری سالی رشتم آیات کی ذکر کری وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر او دوی وی چنه دا مگر زمون جلان جوان ما دا زمونگا جوان دنیا وی بس نامو توان آیا مرو جوان دکی گو وما یو لکونا الا دار او نالا کئی منگلارا مگر دا دور او زمانا بس دا سس کئی نو دا دا زمانه کی جس دین دا پخپلا کئی قرآن کریم دای مشور کړی ډیر نه دی دا هغه وخت کې کوم هغه قران کریم ورپسې ډیر شوی نو قران مجید دواجه مشورې دل بیا قران کریم په دې یو آیات کې عقاید هم ذکر کړی دي او نظریه هم ذکر کړی دا ورلا اورا دی په مخړه ده را دی په کړه ده ما لهم بذلك من علم دیسر علم نشتا دلیل کس توی داور سرا آئینهم الا یظنون دیس خیالات چلائی بس صرف خیالاتو بانی لگیا دی اینهم الا یظنون خیالاتو بسی روان دی دیسر دلیل نشتا نو داد قرآن کریم مختصر چه کمزنو دا غی رادو کو چه سوک دا غی نمتاثرہ نشی داری چه سم رسوئی او ملحی چه سم رسوئی دا اللہ نا دے انکار بارا کی دا نبی نا دے انکار بارا کی او دا آخرت نا دے انکار بارا کی دا غی دو طول حاصل دا دے چینهم اللہ ازنون دا دلیل ندے دا خیالات تی دے ورطا دلیل وئی خدا دلیل ندے دا دے کمدنو خیالات تی خیالات تی دلیل ندے خیالات تی خیالات چه کمدنو خیالات تو بسے روان دے نو قرآن کریم پدے یو آیات کی دا غی چه کمدنو ردو کو ردو کو چه ما ددی نسوک متاثر نشی چه پلانکے سکالر دے او پلانکے چه کمدنو یولوی دانشور دے و فلسفی دے دا غد دلیلونو دا غید دلیل مو آیا آتول چیزید و خیالات تی ما لهم بهی من علم دلیل ورسر نشت علم نشتا اوس وقت کی دا خلق چیدے دلی باطل لهم لکا چٹاکے تا داڑے ہوئی نو دی چه ایتی ایزم وی نو دی ایتی ایزم نوی دوی پخوا چه اونو ایتی ایزم ہو اوس ایتی ایزم نده اوس انتی ایتی ایزم لی دینا مکی و سر انتی تکے لگئی پخوا وی دہریه چه اونو جاہلانو جاہلانو ناپویو وی اوز داریت چی دے نو دی سر دا علم او دا سائنس رنا دا قرآن کریم ویلی دی ما لهم بهی من علم دی بی علم دی نو دی دیتی کی سر انتی ایتیزم دا انتی و سر لگی دا دید پارا چی منگ چی کندنو دا علم پرنا کی لی بی آئیو دا پخوانے ایتیزم ندے چه صرف دو وجود خدا نه انکار ده اوس چه من دو وجود خدا نه سکو انکار کو نو منگه ده علم پرنائه کی کو دا انتی تگر دیده پارا لگه چه من سر دلیل لگی نی چه صرف دو وجود خدا نه انکار کئی آغا بی دلیل ده آغا انتی منتی نده آغا پینتی چنتی ده آغا ده کمدنو قرآن پا خوانه ویلی ده چه دا جاہل لیو خواهی ده وسم کاغه ارس شنو جاهل له غويري هغه جاهل له غويري په دې آیات کریمه کې ما وېد داريانو غدر غلط عقاید دي یو انکار د وجود خدا دا دویم انکار نبوت دریم انکار آخرت دادری ددئی غلط عقائد دی مقاصد اربع دادری ہوگا خلقہ من صرف سلور کریو پیغمبر و قرآن لکا من دو جدا جدا کریو گا نا آیتون دو پوئی دو وجنا نور خلقہ دا قدری شو گا نا توحید پا کمو بیلے او کنو ہے توحید پی وجوب نو بیلے وقت پا کی تیروت کنا زمانہ دا جاہلیت تیروتا اللہ واللہ دیم قرآن او پیغمبر او دا نبوت شو گا نبی پو وحی نبی کی گی نا نبوت شو او درم من ایمان بالآخرت پیلو نو دا دری دا اسلام اهم قائد دی دا دری اهم قائد دی صحیح سو دری دا نبوت چه اومنی قرآن چه اومنی نو دی که بیا ملائک امران دینا ملائک منل تقدیرو منل نور پیغمبران منل نور کتابونا منل دا بکر طول سوشو دا طول بکرال الویاد بیا دا قرآن مجید چه سوئی که دا عیسی را تلل وئی ناغا پا کم سشو رال کده قیامت علامات دجال دی مجلی دا ټول په کیسه شو زوزی ما زوزی دا ټول په کیسه شو دا په نبوت کیسه کیږي دا درې اهم عقاید دي دا درې او دای ملحدین د درې وارن انکار کی دا په یو آیات کې قران خذلی دي خو جو سوچو ته توګي اول ان هيا ال ما هيا الا حياتنا الدنيا انکار اخرت سو کو نشو دا زمون لان ځوان دي دین جاي کول غواړي اخرت ما اخرت نشتا د دې مطلب دا دی چې زه مکلف نیم زه د چاډاډ غلان دي زمانه به زمانه عملونو ته پوس مو پوسو ناغي به زمانه ته پوس نکي دوی ما عقیده و انکار نبوت ناموتو آنا حیا منگا مرو او منگا جوندی کی گو نو پا منکی او خارجی نور چه روح دے اغا نشت ہے چاہز منگ نسوک سکی واخلی نو منگ بلشو او جسو کی راکی واچی نسوشو جوندی شو نا منگ طبعی طور پا خپل مرو او پا خپلا جوندی کی گو نو چه من کی روح نشتا نو در روح د پارا تعلیم او نبی تا ضرورت رو نشتا دا سنسی پر که زمان سورا خیل لیده خبراتی رشیو خواتا زکرون بیڑو میرزی بیو ناوی تاسو ایک دیگا پلگی اپکی نصبا کو ناموتو آنا حیا من در خبر زمان سورا خیل لی کڑی وان دو رما تا یاد دی چی کڑی وان لگا رجب کنا حسن ہو روحی هوایی او روحی الهی دا خبر پا کشی ہوا دا اماوی ادوینو آتا سو دی ادلنا نتیجه دا قرار ہے نو دی قتل ناموتو آنا حیا منگ روح منگ بندی کی گو یعنی منگ کی بارائی او نور او روح نشتا چاگر آنسو کواخلی نسوشو مرسو او چاگر آکی واسی نمونگ سوشو جواندی شو نه دا بارائی شی پر من کی نشتی نه چی دو روح نه انکار را غی دا نبی خوراته چالا روح لا دا وی خوراته چالا روح لا دا اگه نم سوشو انکار نبوت دره ما عقیده و پا دی کائنات کی جس کی گی نو دا قوانین فطرت کی لاز آپ نیچرل دا پخپل کی گی دا پخپل کی گی د دې شاته سو کون کې نشته د دې سو کون کې نشته یو ما یو لکنا الا الدار او نه تبا کې مونږ لرا نه الا کې مونږ لرا مگر زمانہ بزا په دې دور کې هي زمانہ کې او په دې اشیاء کې او خپل د سبب او د مسبب نظام دی د علت او د معلول سره نظام دی دا پخپل کیږي د کائنات کې چې د سبب او د مستبد نظام دی اومانو نو بس خود به خود د الله نه انکار راغی اوس حجت الله ولا تو پکاریږي باب سنت الله فلن تجد لسنت الله تبديلا دا شاته د دې د پاره د رد د پاره مقرره کړی دی شاته هغه دا ویلی دی چه دنیا که دا سبب و دا مستبب دا غیر چه کمدن و نظام شتا خود دیدی شا تا لاس تی دا اللہ مقرر کرد دا نظام دا سنت تی خو سنت لا دی نو دا قانون چه دی نو دا طبعی ننی بلکه دا قانون الہی دی دا قانون الہی دی نو دی چه کمدن و دا ویل چه پنی دنیا که د سبب او د مسبب نظام دی بس دا په خپل یو شی بل لپاره سو سبب شو دا ظاهری اسباب دی دا کیږي د دې شاته یو کون کی لاس دا درې عقاید غلط دا درې واړه پوېږي به کنه دا درې واړه قران کریم په دې ځای کې ذکر کړل په دې ځای کې ذکر کړل چه دادری دی او پی جندل اوز پیتا چه کمدنو دو قرآن نا اصلاح پخفل پی جندل چې قران کریم دا الله رب العزت وجود ذکر کړی دی. الله تعالی لړ ویلې دي سورت حم میم سجدا سورہ حم میم سجدا آیت نمبر 52 53 53 سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق یقینا خیم دیتا خپل ځان او خپل نخی فی الآفاق فاغ اطراف دا عالم کی فدی سالم کائنات کی میزان سکڑ دے خود لے اللہ رب العزت خپل پی جنگلو دم راستان اکڑا چھے دی سالم کائنات نا اللہ تعالی پی جنگلے شی سالم کائنات نا شیخ سعدی ویل نتنا بلبل بطسویس خوانس نی آواز بلبل آغا چه کمدنو دا اللہ تسبیحات ہوئی بلکہ ارخار را بتسبیح الزبان است نبلبل پر گلش تسبیح خوان است نبلبل پر گلبان دی یواز تسبیحات ہوئی ہو بلکہ ارخار را بتسبیح الزبان است بلکہ ازغیم دا اللہ سوئی تسبیحات ہوئی ہو اوی کی ار ورقے دفتر است معرفتی کردگار کہ آروارا کے دفتر است معرفتی کردگار وَلَيْسَ يَسْرِحُ فِي الْأَذَانِ شَيْءٌ اِذَا فَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلِهِمْ وی بیارو پدی مخلوقاتو کے سشے موجود نشتا چکل در رج در پارم دلیل سشی پکار شی چطو در رج در پارا دلیل غواری نبیاد آرسن اسو کا انکارو کا تعمل فی نبات الارض وانظر الى آثار ما صنع الملک عیون من لجین شاخصات فأظهار كما ذهب السبیق على قصد زبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك تعمل فی نبات الارض وانظر دی کائنات تو گورا الى آثار ما صنع الملک ندی دی جوڑک تو گورا عیون من لجین شاخصات و ازار کما ذهب السبیق و ایدی بوٹو تو گورا دی گلنو تو گورا علاقت بی زبرجد شاہدات دکان نخو تو گورا و دی طولو کی نخیدی چی بیان اللہ علیہ صلو شریکو سالم کائنات کی باندے چی دا چاہوی ویتا اللہ تعالی پی جنی نو باندے چی و تبی آوی اللہ منم ویسن دی معلوم کو نو باندشی و تووی البارتو تدلو علی البائیر والروسو علی الحمیر واثار الاقدام علی المسیر فالسماع ذات و افراج والارض ذات فجاج والبحار ذات و امواج علا تدلو علی اللطیف الخبیر ویمون کو زمیدار خلق یو چی دو اخ پچوینو نمون وایو پا دیل آرابانی اختلا دے چی دا خر پچوینو نمون وایو پا دیل آرابانی خر تلا دے او چی دا انسان خفی اوینو نمون وایو پا دیل آرابانی سوک تلا دے چی پل انسان اوینو نمون وایو پا دیل آرابانی انسان تلا دے فسماو ذات و ابراج والارد ذات و فجاج والبحار ذات و امواج علا تدلو علی اللطیف الخبیر ادالوی اسمان دا بنگلو والا او دا برجنو او دا سورو والا او دالوی اسمکا تقل پلنو پلنو روڈنو اولارو والا والبحار ذات و امواج او دا سمندرون دا چپو والا علا تدلو علی اللطیف الخبیر ولی دیبا اللہ نخیو دیبا جی کندنو سڑی تا اللہ نخی نیمان و حنیفہ دہری سر مناظرہو داری سر احباسو نیمان سے تتاپوسو کو ورطوی اگو ورطوی زلیٹ را لی اولی ایمان سے بتووی ویچرالم کشتہ نوہ کشتہ نوہ ناسا پائی کی ونا کٹ شوا دا غینا تختی جوړی شوې تختی یو بل سره یوځای شوې کیشته ته جوړه شو بیا به زه کیناستم مانګې به کینو ډریور نه او روانه وا رااله دې زه پور رااله او زه دې نه کوشم هغه ته څوک مالک باندې مازو ګډه شوه نه امام څه وته ولې وې څنګه ونه بغیر د کټ کوونکی نه کټ شو څنګه اړې شو اسن بکیشته بغیر د جوړونکو نه جوړ شو او بیا څنګه بغیر د ډریور نه چلی دا امام څه وته دا څه خبره چې سوکین والی و نه وی او وېزه وته خو بیا زمانه زیات نه و نه وی ته یو کیشته بغیر رسانه نه نه باندې او داږي چلی دل بغیر د مانګی نه نه باندې نو ته سالم کائنات بغیر د جوړونکو نه څنګه باندې او دا څنګه باندې چې دا دغه شانتي چلیږي دا دغه شانتي چلیږي هغه ملامت شو یو راغې ایمان سے جماعت کی ایمان سے بلاله کوړ کېو نو په منبرو خو ته اعتراض وکړو وی چې الله یو دې نو الله نه مخکې سو دې زله کوس وخت کې ترقی یافته اعتراض ویلی شي چې لکه الله رسول چې دا الله پیدا کړل دا نو الله چا پیدا کړ او چې الله چا پیدا کړ نو کبي الله چې مخلوق شه بوتل غریب او ګوګشتو خراب یا غه لا څنګه شو هغه خو بیا مخلوق شو ناګل او بیا خپل خالق غواړي خو الله وای دی چې هغه الله یې کړه هغه دا اعتراض وکړ وای دا دې کم دنو الله رب العزت وای دا الله چې یو درې دا الله نه مخکې سو دوی مې اعتراض وکړو چې الله یو دې نو کم طرف ته مخته دوی مې اعتراض وکړو درېم وې الله رب العزت اوس دې وخت کې څه کوي امام سے بتو را کوشا پړو کې له کولا را کوشا منبر نه را کوشا کما کلبې وقفا ته کوړ په سپوي کې نه تم خلق ملا کړه بره خې جوړه دوی اعتراضونه کوي را کوشا چې مې اراده لنه دې په شپې نه پوي کې به وقفا هغه ته ول را لښمې را ناراضي بيځه کنه رې نو تشمې را وکړه هغه ته 1 2 3 سر نه وکوي سر نشمې را وکړه 1 2 3 زویا سر نه وکړه هغه ته 1 2 3 کنه وي سر نه نور څنګه 1 2 3 وی اس مخکې تسری هغه ته مخکې خوشې پر دې شي نه لې نو خپل 1 داسې معنی چې راغ نه مخکې څه شي نشته او زما 1 داسې وای چې راغ نه مخکې سو راغ نه مخکې سو بیا وی مونبتی راوړی چې مونبتی بلک له مخه ته کې خدا ویرې دې کم طرف ته مخته ویته چې الله یو دې کم ته ویرې دې کم طرف ته مخته ویته وای چې الله دې وخت څه کوي دی وخت دا وګورئ چې تاسو په شانتي شه د منبر نه را کوڅ کوه زما په شانتي وړو کې وته وخی جو می دا یو کول کا او چې ملامت کړه لا جواب کړه زی در باندې غالب کوم الله دې وخت دا وکول کا نو دا د بیوقوف سړی کار دی جعفر صادق رحم الله تعالی سړی سره مناظره داری سره اچراږي ورته وی طالبانو ته اشاره وکړی بس دته کوي طالبانو خلاکو تاړو مضبوط په صادر کې او ایکو ملر کور رکوا د دې ګندړ وجتی شه په دنیا کې کوي سمندر تل کوي او ته به خو دا په څه کوي دا تاسو کوي مناظره نشي کول اخر کو ته الله له حاضر کې ما فری دي تاسو کوي هغه ته فری دي زه فری دي فری دي فری دي چې پرې خو دا د کول کار دی دا څه دا څه کوي جعفر صادق رحم الله ته مناظره خو شو کنه یسو کو ودا مناظره ونه شو ویدا څنګ مناظره تا اوس سیند ورځم دا کوړم سبق ده کنه پیدا اور کوړم هغه سبق ده چې استاد جی طالب را چولیو انا هغه ته وی ودا څنګ مناظره وا ویتا د اخره کې څه وی چې طالبانو پرې خو دي ویتا د اخره کې داونه چې دا الله له ازو کې ما پرې دي نو ته چې الله معنی نن د علی ازونه سره پیش کړه علی ازونه سره پیش کړه هغه سړی سرکته کو جعفر صادق رحم الله تعالی او توبی ته ماحول خراب کړي ګنيستا فطرت الله منی وفي انفسهم سنريهم آیاتنا فی الافاق وفي تا فطرت الله منی خو ته ماحول خراب کړي وي نو ته مالک د ماحول نه کټ کاولې چې ستا یقین راغی چې دا طالبان خو مال نه کوي خبره ختم وتاوی چې په مخلوق کې څوک نشته چې زما فریاد واوري نو ستا زمير په خپل ته आवाज وکړو الله ته आवाज وکړو امام سے بھی اوتوی ورتوی ویتا چتا سمندری سفر کڑے دیں ناغو ورتوی آو وی زیو واقع ہوا یا چتا بانی سسخت پا سمندر کی راغلی دا آغو ورتوی آو راغلی دا ویدتا لگے واقع ہوا یا دا غیخ پلی سخت واقع ہوا یا اغور ته شروع شو ودا چې موږ په سفر تللی وو ولته کې بیا چې کم ننو کیشته اند واډول شو زما یو ملګری وګرځید بل وګرځید طوفان شو بس زړه شانت پاتې شوم امام سبته بس ودا غټین کې استادې زمير سوي اغور ته دا غټین کې زما زمير وی چې یو غایبانه طریقې سره دا څه طریقې سره یو طاقتي او غره شو ما ډایرکټ اوچت چیرې وچته مې ورپورا سي امام سي بوتوي دغه غایبانه طاقت له تلوم دهر دي او موږ ولنم الله تو اي دا په قدرتي تور کېږي دا قدرتي تور نه کېږي دا سوکي دا ته کوم نه سکي سوکي زګوي ودا داري نه کی آدار سے تعبیر تجکو دہرین کی یادار سے تعبیر تجھ کو انکار کسی سے بن نہ آیا تیرا اللہ ستانا سوک انکار نہیں سکاولے مادہ پرستو لگی دو ناغست آلنم کی خود مادہ اغم وہی چدا کائنات سشینہ پیدا دے سشینہ پیدا دے نو بے وقوف ہو لگی وہی دا دے کبنو دا مادے نہ پیدا دے نو ماده لاندا ماده کانا ماده جاهلا نو دا کانا لاندا جاهلا ماده ګونګای ماده د دین دا خل انسان سميع بصير لدون کې انسان او دا متکلم انسان سميع بصير حي دا ته نسنګ پیدا شو دا ته نسنګ پیدا شو دا منطق او دا فلسفه دا د ظهري ذهن مني د داری زین بے منی د انسان چې عاقل وی نو دا فلسفه نشی منه ده د انسان خالق چه ده هغه سمیع ده بسویر ده حی ده سمیع ده بسویر ده و حی ده نو اللہ تعالی وی سنوریم آیاتنا فی الافاق یقینی دا چه خیم دی تقفل زان پد اطراف دا عالم کی پر ټول دنیا کې ورته ځان خیم وفي انفسهم او په دې په خلو ځانونو کې ورته هم ځان خیمه وفي انفسهم او د دې په ځانونو کې ورته ځان خیم چې په دې کې ورته څه خیمه ځان دا قران کریم ویلي دی وفي انفسهم وفي انفسكم افلا تبصرون دا الله د وجود دوه قسمه دلایل دي یو دلائل آفاقیا دویم دلائل انفسیا چیو خالی زین می یو منیب بی منیب اور اج کمدنو سو چکی او کی منیب سو چکی پدې اطراف د عالم کې د عالم قران مجید دا سوچ ځایونه خولې دي بیا پدې کې له سوچ کې په خلقت کې په تربيت کې پدې ټولو کې سوچ کې او خپل ځان کې سوچ کې سوچ کې دا سوچ نتیجه ودا وی حتى يتبين لهم انه الحق. قران کریم يتبين لفظ راوله ده تبين یو دادا چه با یا نون بان یبینو دام واضح والی دوی بیان او بیر اوڑے باب تفاعل لے باب تفاعل راوڑے مزید ذکر کری دی مزید چه دی کدی سوچ کو کی نو دی سوچ استراری نتیجہ بدایی کدی منی او کن منی خود دی سوچ نتیجہ بدایی چه حتا یتبین لهم تردی چه بالکل بداحتا بالکل ظاہر بشیدتا چه انہ الحق چه اللہ بالکل شتا الحق بالکل کردے و حق دے دا اللہ سوال بدتا سشی دے چه سوچو کی بدے کے دا دو اخبلا پویا بشی او حتا یا تبین لهم تبین مطلب د دکو آغا علم لکه چه سڑے او بقوس کی نو د دکو علم راشی چه زمان تند سشوا ما نبا دا حتن راجی غیر اختیاری غیر اختیاری استراری تور استراری تور دوڑا او خوڑا او سشو مور سو نو استراری طور دده چه کمدنو سراشی علم راشی چیزا مور شو کده ردکی نو دا علم ده ردکوله نیش اغتاو شو اتا پا شرقائد که علم ضروری وائی علم ضروری لکا عرصو کوئی چه پا غزه بانده جنگ ده اللہ ده مددو کی او اللہ ده مظلومان امرستو کی نو کدا ته ډیر وای چې نه نشته نه نشته او نه مایه ته تکلیف نشته نو دا په خبره متواتر سره ثابت شوی دی دا تر اتکولې دا تر اتکولې نشي دا حتا تبین زده چې څه به کائنات کې سو کې سوچو کې او خپل ځان کې سو کې سوچو کې نو یا تبین لهم انه دی ملحدین ته بالکل خارشی او بزلی گی وطا چه اللہ بالکل یقینی دی اللہ تعالی بالکل یقینی دی ابو الحسن خرقانی رحمه اللہ تعالی دا محمود غزنوی رحمه اللہ تعالی پیرو دا محمود غزنوی پیرو آغاز کرکی دلیل انفسی بارک ازان تا ویو گورا ناغا ہوئی وی سر بار آرد پیش دریائے حباب زر رہے منکر زنوری آفتاب وی بڑبڑا کہتا گورا دریات تا خبرو تا گورا یو بڑبڑا کہتا دا ناغا را اچھتا چی او سمندر تا خبری کی زر رہے منکر زنوری آفتاب یو زر رہے یو بلب چدے یو ڈیوہ چدا ناغا دا دور دا آفتاب نا او دنور نسدا منکر دا نطف گویت کی او موجود نیست بودرانا بود گویت بود نیست وی نطف گویت کی او موجود نیست بودرانا بود گویت بود نیست وی نطفی تو گورا چگر اثر روچد کی وی اللہ نشتے وی خفل چی نشتے ندشت بارکی وی چی اگر نشتا مر نش خوتی حال تعالی الانسان حین منت دار لم یکن شیئا مذکورا اولا یذکر الانسان انا خلقنا من قبل ولم یکو شیئا دے نو اللہ پیدا کو نطفہ گویت کی او موجود نیست بودرانا بود گویت بود نیست آچ باقی مانت میں گردت منے اے منی نطفہ ارگز مکن چندی منے وی دا منعی نا پیدا دا دم رزان تا زیب مو آیا آمنی خود با ایسی نشلی سماز ای آما تدبیر از رب بی سماز زد دی منعی که ما تسترگی او خوایا پا دی منعی که ما تدا قل انسان او خوایا پدې معنی کې ما ته دا خپل پوز او خیا دا شونډې او خیا دا مخ او خیا دا د الله تدبیر دی دا الله تعالی کړی ای حماس تدبیر از رب دې شماس تبلرا دندان دانت آمید شیر در پستان مادر آفرید ما شم لیغا خونه ندی ور کردی نده مور پسینو که والا ده پیو چینا پیدا کردی دا آبو نانش اندوان در شیر است از خدایی بلا جب تدبیر است پدغا پیو بانده ام مڑی گی ام تندم آتی گی پدغا پیو که ام دوڑای ده ام مبودی دادا اللہ سا عجیب تدبیر ده بیاو گورا هر دو در باطن شدن از هم جدا هر یکی بشناف سرائی خوی شرام دا یو پیری پا دی خلوانی دن نلار شی بیا دا یوی نتی کمدنو یو سی جون شی دا بل نبل سی جون شی یو پا یو لاروزی بل پا بل لاروزی دا دی اگر نکو کرو دا چا کری دی آفرید از بار او راہی خروج پیش در فکری خروج از آزولوج دا غیل دا وطو لارم پیدا کری دا در جوانی دیده رخصار خویش وقت نیز وقت پیری نیزگیر آئی نا پیش زوانه که اون مشتان تا اینا که او گورا اولک چه بیا بودا چه خلاب چه نو بیام زان تا اینا که او گورا دا در لچا کری دی تا چه کندن دوم را زان تا نو گوری سانوریم آیاتنا فل آفاق وفی انفسهم که زان تا رسو چکو بیا دا غوی مولانم تا پوسو کن آقا با دا تا دلیل ہوئی خان غوی مولا تا چاوئی ویدہ اللہ رب العزت دو وجود سے دلیل دے ناغور تاوی استاب ہو جائیے بغیر دو پڑی نتاولا لے دنو ویدہ گا شانتی اولا رہے ہو سدنا دوڑی گی نا استاب ہو جائیے بغیر دو پڑی نتاولا لے دنو ندا دو غوی مولا دلیلوں زانتا سوئی خان جانی وئی وی خان بے سنا خان استاز کی دید نقش بے دست خام اے نقاش زن کی شنید وی یو کمرا یو کمرا بغیر رسوانیانا چالی دلی دن یو کمرا یو بلستن بغیر زنانانا چا جوڑا کلی دن بغیر دو جوڑاون کی نسنگ چه کمدنو سو شی جوڑ شی بغیر دو جوڑاون کی نجوڑ دل چانی دلی دلی شیخ روح الامین سے متزل حلالی دل دو جماعت ترالل روڑن بیزل و جماعت تنچرا دن نشو ما ته یی چیز مونږ جماعت ته خوښ شو وی که دهری و تراغه نو مسلمان بشي وی که دهری و تراغه نو مسلمان بشي وی زکه چې دا به بغیر د سوانه نه مری نو دا سالم کائنات به بغیر د سوانه نه څنګه ومني دا وی بغیر د سوانه نه څنګه ومني نو دا بغیر د سوانه نه هغه د کمزنو پیدا کیدل نشتا سنوریم آیاتنا فی الافاق وفی انفسهم حتی تبین لهم انه الحق حتی تبین لهم انه الحق تردی چی یا تبین لهم انه الحق چخکارشی دیتا صاف خبرا دی وی وی دا دنیا چی کبدن دا ماده نا پیدا دا دیتا ماده پرستم وی دای بلنم دی میٹریلیزم والا وطن وی انگلیش کی دا وی ماده پارس چې وېدا چې کمندونو د ماده نه پیدا ده او دا ارس جدينو دا ماده کوي میټیریل ماده ته وي نو میټیریلیزم والا هغه چې کمندونو دا وي چې دا ماده کوي نو موږ وایو دا ماده چا پیدا کړه دا ماده چې کمدا خدا په خپل رااله او په دې ماده کې دا تغیر او تبدل چا وکړو پدې ماده کې دا تغیر او تبدل دا خپل اوسو دا تغیر او تبدل پدې کې دا چاو کو انقلابات جا وایز یا که سن لو هر تغیر سے صدا آتی ہے ففم ففم هر تغیر سے صدا آتی ہے ففم ففم دا تغیر او تبدل دا فقط زدا اللہ کی وی وچه دا تغیر و تبدل پا قبضه ده چاکی دی دا اللہ کی حضر دی وجود پا قبضه ده چاکی دی دا اللہ و تعالی کی دی دا انسان عاجزی او دا انسان ذلت دا جه کمدنو داخت کارکی چه دا انسان کل زلیل شی دا کارا کئی چوی عزت من ذاتو شتره او دا انسان دا محتاجی دا کارا کئی چی او دا سوکشتا چی دا انسان ورطا سده محتاج ده دا انسان ورطا محتاج ده سرا پا آجزی ہونے نے بندہ کر دیا ہم کو گر نہ ہم خدا ہوتے جو دل بے آرزو ہوتا دے آجزے زمنگ نہ بندگان جوڑ کر لوں دے آجزے زمنگ نہ بندگان جوڑ کر کد آجزی دے نوار سڑے با فرعونو اغب اداوی چھ زو خدای اما زو خدای اما اللہ تعالیٰ چھ کم دنو داغے او صفت تے بدیعو داغے او صفت تے بدیعو دا بدی معنی دا دا نششت کون کے دا ملحدینو داغی دا اعتراض دے چلکتا کائنات اللہ دستا نہ پیدا کرے دے دا دی کائنات مادت دا دا اللہ تعالیٰ دستا نہ پیدا کرے دے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فل کتاب حجت اللہ دا دی ٹکی نہ شورو کرے دے باب الابداع والخلق والتدبیر او ادا علم اللہ پا ما کلاو کرده باب الابداع والخلق والتدبیر یو ابداع ده یو خلق ده یو تدبیر ده ابداع ویلکی گی ده نششت کول بنده چی ده ده ایجاد کول چی دو سیزون یوزای کی درین تیسه کی جوڑ کی خو بنده ده نششت کول نشی کوله در این مثال داسته ده لکه او سپ زین که ده خپل کور ده خپل وعده ده خپل و بچو ده خپل دیره یو خیسته نقشه جوڑه وله شه نشه جوڑه وله شه مای توبه خدای توبه ده چه زن لکه نه و ده لوی شه جوڑ که و بیوت مکردی که پکی روانه ده برک ناسا پای کوله که اوه یا اللہ کرم اغا سردی چه تیم ناغا که و بیانچه لطوار کرا لکه اگر دغه اور ټیم پاتا نه باندې په خو آتا نه انو ځان له په دې باندې به څه کمونه کوي والو ما بیا به دا څه کمونه وسشي هغه و بچی راوړي او بیا چرګان یو پارٹی شي بیا هغه چرګان د خرج کم به په ځان له کمونه یو پیسکوره والو چې لای په ځان له والو چې لای په څه کمونه بچی راوړي بیا خرج کم به په ځان له غواسته والو ما غواڅ بچی راوړي دا نه به یو بچی خرج کم په ځان له سو کم واه ته او ټیم په سر دی چې په ریزان له وادو کوم بیا چې وادو کوم خپل چې کم دنو ناوي وي زما که خیر داس خپل کمره باندې داس بیا چې کم دنو زما زوی شي بیا چې زما زوی شي بیا چې له سکول ته ځي زما ته چې دادا مال په سیرا کا دوا تم چې د خر به شي زوی چې لا ته او جوړ کړ چې در شوټینګ کې کا تعالی دا دومره پلان چې دې نو دا سړی جوړول شي کني شي جوړ یا مال یار د خدای بندګانو په یو سیکنډ کې سړی دا پلان جوړول شي کې نه شي خایو بل خبر وکم په یو سیکنډ کې روانول شي کې نه شي مړه نه خسرې پرېږد بس په یو سیکنډ کې څه دا دې د الله د کون صفت انسان کې ښکارا کوي په داسې طریقه دا د الله رب ال عزت انسان خلیفہ دی دا الله صفاتونه ښکارا کوي نو دا دې انسان د کون صفت دا الله کون صفت څه ښکارا کوي خوز عاجزی دی انسان گورا نکر دو ڈائریک دو خدای توب دعوی کولا دی انسان چه زم دا پلانک جوڑو لیشن دو دورا میں بلانگلا سکرا جوڑا کرا زمان دی انسان تواوی چه تا دا بلانگلا پا دی ذہن کی جوڑا کرا دس بحق کارا موجود کتو موجود کوا لیشن چه ریموٹی و سر غزرالا کو لیشن دا دی انسان عاجزی دا اللہ چه ارادہ اکڑا او چې وی کون په درس بهر موجود شې دې ابداع دې د سوال کېږي دا د انوارو د مشیت نه پیدا کیږي د دې وجنا دا صوفیا چې خبره رااله ما نه ویل خو رااله دا صوفیا چې وای چې دا ټول کائنات چې کم دنو دا د الله نه پیدا دی وحدت الوجود دا د کم نه راغله دا د انوارو د مشیت نه راغله دا ټول بوزي چاله الله لا دا ټول الله لبوزي دا به بیا څنګه بوزي دا د ګمنو ځان له طریقه را د قران مجید په دې طریقه به بیا الله تعالی سره دا راغله دالته نه د زیبو ملته دی با ملتا دادا فلسفی صوفیاء وحدت الوجود مسئلہ دا چه دا کائنات سنگ چر تا نراغے بس دا اللہ چه کنوی نراغے نو دیتا ادعوی لیکی گی دادا دا نششت قول دادا ملحدین یا لوی اعتراض دے دا دی اعتراض پا جواب کی ابن مسکوی کتاب لکل دے دا غینم دے الفوز الاسغر ابن مسکوی کتاب لکل دے دا دی اعتراض پا جواب کی چې د نیشست کول کې د لشي دا به کائنات کیږي کی د غشانته ستا په سر کې د سپګې رقم نه ناراضي دلته سپګا څنګه شوی دغه ځای کې دا به د کم نه ناراضي ستا په پرتو کې د اروګې د کم نه ناراضي دا به د کم نه ناراضي ته دا ګوتره په دې کې تما ته خاور او خایا چې دا ستا څخه دا څخه دا څخه د خاور د کم نه ناراضي دا د نیشست کول په کائنات کې کیږي کی. اگر فلسفی طریقے سرا سائنسی طریقے سرا تدی جواب کردے منطقیان حضرات کی پوئی گی خود کتاب نم دے الفوز الاسغر آم نمیلاوی گی دے ابن مسکوی کتاب دے الفوز الاسغر پدیر عارضی اعتراض جواب دے چا اللہ رب العزت دے نششتہ کول کئی بس تا اللہ رب العزت شتکل پیدا کل ادعیو کو بے خلقو کو دو دو ادری دری یو ځای کول نور چې زونه دې سکلو پیدا کړو نو بدی او سماوات ول انسان سره بدی نه وي انسان ته خلق الانسان من سلسال کل فخر هغه د خاور نه سکړه پیدا کړو انسان د خاور نه پیدا کړو دا خلق ته او بیا تدبیر دې چې دا چې کمنه یو بل سره چلاول دي مخکې موږ مطلب ویلو توحید کی تدبیر او دا اللہ رب العزت دار سے پیدا کری اس نو اللہ ہو بس دار سے اللہ پیدا کری اللہ بدی اور اللہ تعالی لکدا تمرا مسالہ سے کم دنو ڈیرا اڑو سو مسالہ نہ ہوا خما اس وقت کی چونکہ ردی ضرورت ہو نہ ردی دو جنا وی دو هزار دا دس دا سروے مطابق دو هزار دس اس دو هزار چوبیس سوار لسکالا مخی خبرو دو دو هزار دس دا سروے مطابق دا مذہب پا لحاظ سارا پا دنیا کی دو طول و نزیاد عیسائیان دی دو ارب ساٹھ کروڑ دا عیسائیان دی دو هزار دس دا سروے مطابق دو ارب ساٹھ کروڑ دویم نمبر ورپسی مسلمانان دی مسلمانان دی پدی مسلمانانو کی دا قادیانانو شیعگانو بریلیانو عبازیاو دا کاش کدو کود مازدین دوم کرلے شوم شغال دا عرص بکی ساب دی دا عرص بکی ساب دی دا چمون پک زنو تا مسلمانان نوی وقا پا کم سلی حساب دی اب کیوں حساب دی دو ارب دس کروڑ دا مسلمانان دی اس درین نمبر دا مذہب پا لحاظ سارا اسے لکا سڑے ہوئی چو سوک پی یرا اندستان دی اندوان و غٹ وطن دی اندوان بی صحیح لکھا نا سوک پی یہودیان بی زکا غٹ جنگ کئی خلق سارا یہودیان بی لکا دا مذہب پا لحاظ سارا خود دو ہزار دس دس سرو مطابق پا دنیا کے درین نمبر ملحدین دی دا د تاسو ملحدین چې الله نه مني دا خاصري ما سري دا چې زمون په سکولونو کالجونو کې زنه د الهات خبره کوي دا به کې نه دي سره دا چې په کاغذ کم راغلي دي دریم نمبر ملحدین دي 1 ارب 20 کروڑ خلک دا ملحدین 1 ارب 20 کروڑ او په نت باندې 39 پیجونه 39 پیجونه دا چه کم دنو دا الحاد پرچار کی 39 دا فیسبوک پانی دا چه کم دنو دا الحاد پرچار کی دا دی پا مقابلہ کی دا دی دا رد دا پارا صرف چه کم دنو دو سفیری دو پیج شاگئی چه کم دنو لکا دا الحاد پرد چکار کی نن سبا دا دی سخت ضرورت تی سکولیان و کالجیان و باندی د ساينس په جامعه کې لوی سیلاب چې کمندونو راځي د الہاد لوی سیلاب او داغی تربیت داغی اصلاح هغه په تاسو باندې ده. دا زمون مسلمانان رونه دي زمون مسلمانان خوین دي او غیر الحاد شکار کی د وجه د لا علمائن چا غیر قرآن زکینا دین زکینا او دا غیر پارا دا شاہ ولی اللہ رحمه اللہ فلسفہ دا زکول ضروری دي. شاہ ولی اللہ دیر پخوا ویلو دیر پخوا چه دا اقلانیت یو سیلاب را روان دی او دا غیر دا غیر مخنیوی چه دی دا غوا پا دی طریقہ باندی کی گی پا دی طریقہ با کی گی. وانا سندی رحمه اللہ تعالی یوزائی کی فرمائی لی چه سر سید دی یورپ دی فلسفی جواب کو چه زبا دی یورپ دی فلسفی سو کم جواب نو آگا دی غزالی فلسفہ را واغستا نو دی یورپ جواب او نکڑے شو نو زدن چی زنے دی اسلام پری خودل او دی یورپ نمتاثر شو وی ارمان چی دی شاولی اللہ فلسفہ را آغست سوے نو دی با دی اسلام زنی چی زنے پری خودلے نوے دا آگا زیے وی محمود چی و نو آگا خو خو جوان وفاو نکر آغا زر مر شو آغا زر مر شو چی دی اسلام بانی نبوئی گی نو آغا بیا مجبوراً د زن و خلق و دا وجنه دا اسلام زن کارون سکی پریدی وی دا اوز دور سره چلیدلی نشی او چه دا شاہ ولی اللہ فلسفه وی نا غبا چه کنون دا اسلام یو خبره نبار کی نا دا شاہ صاحب دا فلسفه نا زن خبره ول پا کار دی دیر دا پخوانا هندوستان کی انگریز دا گیمو کو یو سو مدرسی یاد اکڑی چه دا دی مدرسی قاضی با غستلی شی د دې مدرسې قاضي واغستل شي او په هغه مدرسو کې د شاه ولی الله فلسفه نه و چې کومو کې د شاه ولی الله فلسفه و هغه غیر رجستر کړي چې د دې سند نه له منظور هغه د کندنو قاضي او امام کېدلې نشي قاضي او امام کېدلې نشي دا د پخوانه غي کړی او د شاه ولی الله فلسفه وسړو سپی دې نه لوی لوی عالمان د وفاق والا اغه دا نو وی چې شاه صاحب فلسفه مخه تکي فلسفه مخه تکي مون رومي او سپي جننا پیدا سره کوي وي چې وزر راځي نو سره راځي وي دې پړاوله ولا سوق نشته دا موليان دي کدا چې ګاميان دي دا غزه به پتش دردو کتابونه وي او دردو رساله به وي او دې به وي چې هذه حقيقه دا د علم نه هذه حقيقه وهذه مدرسه دا به توای بس دا علم نستا چې بس عربي ویلا دا اوسو ډیر علم زمون سوسو بعد دا شو عربي عبارت ویل شي بس عربي عبارت ویل شي ستا علم دا شو چې دا عربي عبارت وای بس دا چې کم دنو دا کول ضروری دي ځان خبرول ضروری دي چې کم علما حضراتی او پویږي معقولات سنا سویلی وی شراقائد شو سلم شو دائی ویلی وی قاضی حمداللہ سنا ستکولی وی یا شرمتالی ویلی وی شرمتالی یو شدیدہ قاضی حمداللہ معقولات کی نو زان لهم چه تکلق کو کی تکلیف کو کی لگ او زان بانی زور راولی نو لکا مطالعہ باندی با سنا سچے کمدنو نشاست فلسفہ حل کی فلسفہ حل کی و ضروری دا ځان ته چې کمزونو له خبره ول پکار دي نظر دی وخت سره لږ ضرورت وو مده دی د واجب نه چې کمزونو منګر دی الہاد لږ وضاحت کو نور زنه خبري زنه دا دزي خبري وي تکه مین مسله دا الله نه انکار دی چې الله نه انکار وسو د قیامت هم سره راغی انکار راغی د پیغمبر هم سره راغی انکار راغی او دیم خبره منگا ویلی وا چه انسان کی روح الائشتا نا قرآن کریم کی راضی درس کم راضی اسألو نکانر روح آگئی کم چه کم دنو راضی ورسرا دا قیامت مسئلہ نا غوم راضی قرآن کریم کی دا دا دی چه کم چالو ندی نبی آغا پا قرآن کریم باندی اعتراضو نکی یا نور سکی نزن خبری بیا ورسرا درس کی راضی تولی پا دیزه سڑه دیشی کهوله و دا یوال دالا و دنمانون کو دا غی مرزون هم من ذکر کرل او لن قران کریم د ټول دلایل خلاصا دو شوي د دې خلاف دلایل افاقیه او دلایل انفسیه سنوریهم آیاتنا فی الافاق وفی انفسهم انسان چې کلا بزنو امورو کې سوچ کئی ماضی کې لکه دا جستجو د ماضی د انسان یو فطری خبره ده جستجو د ماضی د انسان یو فطری خبره ده لکه یو د ځان باره کې سوچو چې زه څوک یم او د کم ځای نه راغلی یم څله راغلی یم دویم چې کمزره د دې کائنات باره کې سوچ چې دا کائنات څنګه پیدا شو او څله پیدا شو دا رده یو فطری سوچ دی کدی کی د خپل رهنما عقل وګرځاو عقل دا عقلی فلسفه شو د دې کمندونو د دین نتیجې ته نشي رسیدلې یا بده ماده پرستیږي ماده پرست پچی یا بده کمندونو د ثنویت قائل رسو راځي یا بده دو خدایان بني یا به هر څه ته خدای وي هر څه ته خدای وي هغه ته ثنویت وي دا درې سيزونه په بده کې راځي یا بده ماده پرستی ملحد بشي یا با خدایان دو منی یو خالق الخیر بل خالق است یا با چه کمدنو دے یا با دا انسان چه دے نو هر یو سیس تا خدای ہوئی بیا سنویت ار سیس تا مظہر تا با خدای ہوئی ہر مظہر تا بس ہوئی سنویت بود پرستی سنم پرستی اگو فکر آجی دا د عقل نتیجه ده دا عقل نتیجه ده او چې کله د عقل سره د استاد وحی ومنله نو د دې جوابونه به تم ملو شي او صحیح به شي دا مطلب ده د قران چې لا ریب فیه دا چې کم سوق د دې دوه سوالونو جواب د انسان او د ځان د کائنات مبارک دا دو سوالونه چې ما وویل د دې جواب د عقل مبارک لټای نو دې تبا کی هو کده د عقل استاد وہی وګرځولا نو جوابونه به تم ملاو شي صحیح به تاسو شي نو چې عقل کم وای نو هغه کې ریبون هاي کې شک ته کې دې چې صحیح شي کې دې چې څه شي غلط او وحی چی ویلا ناغا لاریب دا ای که لاریب فی دیتا ما وراء التبعیات ہوئی دار التبعیاتو نفاس قبلی دا چی کم دنو انسان نشی معلوم ولی دی بارا که چی قرآن کما خبر اکڑا او وحی کما خبر اکڑا آغا خبر لاریب دا لاریب فی بان کونو شو آغا لاریب دا دا نور خبری دا عقلیات کی عقلی فلسفی دې چې کمندنو کدا حیولا دا کجوز الذی لا تجزا دے کو صورت نوعیہ دے دا چې کوم ملحد فلسفہ دا یا دې کمندنو د ابن سینا زنی نور ناراغستی دی غلطی یې کړی دا یا زنی نور فلسفیانو هغه راغستی و اسیر الدین ابحری نو هغه چې کمندنو تباہی وکړه ولی اغید فلسفی استاد عقل وګرځاو دا غی فلسفی سره وہی نه و او چې کله فلسفی سره وہی دا صحیح ده لکه ابن عربی فلسفه کزو نزای کې غلط شوی انسان نه یاد کمندونو د امام غزالی فلسفه یاد کمندونو د ابن رشد فلسفه یاد شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فلسفہ یا دا مولانا رومی فلسفہ مولانا رومی کتاب دے تصوف نہ دے یا دا فلسفی کتاب دے تصوف فلسفہ دا تصوف غروس تو خلقو تینا صرف ذکر جوڑ کو تصوف لوی فلسفہ دا مولانا رومی شو دارنگی شاہ سیب شو دا شاہ سیب شاگردان د شاسې فلسفه کې داغه ځامن دي داغه وسيلي هغه لا فلسفه کار کړه او نانو توی رحمه الله حلوا کړي دا هغه بيخي اسانه کړي دا هغه اسانه کړي دا نو داسې خلکو کتابونه قتل دا چې کمزورو ضروری دي ضروری دي د الہات پاسوابو کې الہات پاسوابو کې یو چې کمدنو خواہشات دي اتباع الهوا اتباع الهوا صرف دنیاوی مفادات ته ګوري په دین کې لګا سختوي هغه ته برداشت کول نه شي نو هغه چې کمدنو مفادات ته ګوري ساين الہات کې زمادہ فائدہ دا دا فائدہ دا دا فائدہ دا اتباع الہوا کی آ خدا نانے دے حج جانے دے حد ای خدا نانے دے حج جانے برد دا دا الہات خدای چھ دے نو دے دا لڈوڑے در کئی او ایمان در نوڑی او ای خدا نانے دے حد ایمان برد اللہ رب العزت چھ دے اغدل روڑا اندر کئی او ایمان اندر کئی اغدل ایمان اندر کئی نو الہات نمادین متاثر کی دلی بزد زائری اسباب اونا نو اتباع الحواوی نو لکا ملحد دست شکر باسی دو بو لکا او بے اس کلی انو لکا او بو توی دیر اگر میرا بانی تاس مگل تند سکلا مسلمان هغه بسم الله شخلاصي کې الحمد لله هغه وی چې دی وبوته بسم الله تمخ کې وی چې دا وب زماتن د ماتولې او چې مات وبو پنده ماته شو نو وبو تاسو شکریا نو باسه زه له چا شکریا ادا کوم دا الله الحمد لله موله چې دی نوې اسباب کې د ماده کې د تاثیر خپل لیکنه د تاثیر کې خپل له د اړ یو چیز ته کمندو محتاج او اړ یو چیز خدای شو اړ یو چیز شو خدای شو ملحد دا ټول دا موحد دا ټول چیزونه چا پورې وتړل الله پورې وتړل شنور راو کیږي الحمدلله الله رب العزت مر راو باران شي الحمدلله الله باران وکړو ملحد باران ته سجده کوي د باران محتاج دی مونږ خدای الله محتاج دی مونږ خدای الله محتاج دی د باران محتاج خو نه یو مونږ د الله محتاج دی باران د الله نعمت ته زموږ ته ضرورت دی مونږ د اوبو شکریا نه وباسو مونږ د باران شکریا نه ادا کو مونږ د هوا شکریا نه ادا کو مونږ د چا ادا کو د الله تعالی ادا کو د ملحد خدای تس نس دی دا ملحد خدای سے شہنے تس نس سے او دا موحد خدای یک کیاو دے یک کیاو دے وی آن خدا یک تاس ای خدا پارا پارا زمنگ اللہ یو دے او ای خدا پارا پارا آہما چارا و ای بے چارا دا جے کم دنو موحد یو اللہ تا محتاج دے او دے ہر ستا سرے ہر ستا محتاج دے نو قرآن کریم چه ده نو انسانیت پا یو ځای باندې تړي دا دا قرآن فلسفه ده چه دا ټول عرص یو ځای سره چه کمدنو بوزا او یو ځای سره اتارا یو ځای سره اتارا الہات ماده پرستیوا اغا عرص تا مفتاجو ماده تا و اسباب تا مفتاجو نو دا یو دلو دوی مدلو چه دا اللہ رب العزت معرفت کے خطا شوی دا اغدیس سنویت